Yeah, this song, right trend singer, Ramdev TV, music by K2 Studio. Salah sar ka dham tera yo man mere ne bhagya, Salah sar ka dham tera yo man mere ne bhagya, Dakad jale ke bala ji dar tere pe aagya, Dakad jale ke bala ji dar tere pe aagya, Yeah. मने सुनिया से बाला जी तू दुनिया के दुख कटे से सब क्या है के ठाठर हो जज तेरे चरना लोटे से खाली झोली भरते ने मैं दर तेरे पे आया डाकद जाले के बाला रामदेव टीवी आला यो भगत तेरा से खास हो पूरी कर दे बाला जी जो मांगो सु में आज हो तेरी सवा मणि जो लगावे उसका हो जा भाग सवाया डाकद जा